ذلك نجيبه. طيب ابن المبارك رحمه الله نكيا فرمايا بہت انہوں نے اچھے یہ بھی آپ یاد کرے لقد زان البلاد ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه. لقد زان البلاد, بلاد زمین کو کہتے ہیں, زمین کو اس نے مزین کیا, بیوٹیفائی کر لیا, ومن عليها اور زمین والوں کو بھی انہوں نے خوبصورت بنایا. یہ کس نے یہ کام کیا؟ یہاں فاعل بار میں ہے, مفعول بھی مقدم ہے. امام المسلمین, مسلمانوں کے امام اور پیشوا, اور وہ کون ہے؟ ابو حنیفہ. امام المسلمون مبدل منہ ہے, ابو حنیفہ اس کا بدل ہے. کس طرح انہوں نے پورے زمین کو اور زمین والوں کو سجایا اور خوبصورت کیا؟ بے احکام و آثار و فقہ کا آیات الزبور یعنی الصحیفہ. احکام کے ذریعے یعنی فقہ احکام, اسلامی احکام, آثار, احادیث. آثار سے کیا مراد؟ احادیث, روایت, نبی کے احادیث, صحابہ کے آثار, فقہ یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف دین. اس طرح زبور کے آیات کسی صفحہ, زبور کہاں؟ موسیٰ و زبور جو لکھا ہوا تھا صحیفہ پر صاف صاف. تو اسی طرح انہوں نے صاف صاف احادیث, احکام, فقہ کو امت کے لیے بیان کیا. فما فی المشرقین له نظیر, دونوں مشرقوں میں, in the two east, there is no second to him, کوئی نظیر نہیں ہے, there is no one that substitute him, اس کا کوئی برابر نہیں ہے. نظیر برابر, one is نظیر ہوتا ذا, and one is نظیر ہوتا ذا, that is نظیر لنت ذا ذا جی. فما فی المشرقین له نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ, نہ مغربین میں بھی اور نہ کوفہ میں. تو کوفہ میں بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہے, اور دونوں مشرق اور دونوں مغرب. مشرقین مینس نارتھ اینڈ ایسٹ, اینڈ مغربین مینس ویسٹ اینڈ ساؤتھ. سمجھ میں ہے؟ تغلیباً کہا جاتا ہے. کیا کہا, کیسے کہا گیا؟ تغلیب. تغلیب مینس یو جسٹ یو ٹک مشرق, بٹ یو مین نارتھ اینڈ ساؤتھ. سمجھ میں آئے؟ یبیت مشمرا سہر الليالي, وہ رات کو گزارتے ہیں. یبیت رات گزارتے ہیں, کس طرح امام ابو حنیفہ رات گزارتے ہیں؟ مشمرا, پختہ عزم اور محنت کے ساتھ, سیکریفائس. سہر الليالي, رات کو جاگتے تھے, ہی یوزڈ ٹو اسپینڈ دی نائٹس اویک. وصام نهاره لله خیفہ, اور دن اللہ کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے, خیفہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, ایسے نہ ہو کہ میں کوئی ایسے عمل کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. فمن کابی حنیفہ جفیع علاہ, ابی حنیفہ کی طرح کون ہو سکتا ہے اس کی بلندی میں, اور ان ہز ہائٹ, ہو کین ریچ ابو حنیفہ. امام للخلیقۃ للخلیقۃ والخلیفہ, مخلوق کے لیے بھی امام ہے اور خلیفہ وقت کے لیے بھی وہ امام ہے. فور دا مخلوق آف اللہ تعالیٰ از اے لیڈر, and also for the Fadud, Fadud al-Khalifa is the leader. But in reality, the real leader is the Alim who the Khalifa has to go for knowledge to. رَأَيْتُ الْعَارِبِينَ لَهُ سِفَاحَ, میں نے دیکھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن المبارک. ابن المبارک not a small person, ordinary person, great person. رَأَيْتُ الْعَارِبِينَ لَهُ سِفَاحَ, میں نے دیکھا وہ لوگ جو ان میں عیب کرتے ہیں. Those people that mock Abu Hanifa, they take out fault, لَهُ سِفَاحًا. سمجھ میں ہے؟ وہ صفح, صفح صفیح سے ہے. صفیح کسے کہتے ہیں؟ وہ بیوقوف لوگ ہیں, جو ان میں عیب نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ بیوقوف ہے. خلاف الحق, وہ حق کے بھی خلاف ہے, اگینسٹ دی ٹروتھ. وہ بیوقوف بھی ہے اور حق کے خلاف بھی ہے. مع حجج ضعیفہ, اور ان کے جو بھی دلیل ہے امام صاحب کے خلاف, ان کے دلیل, حجج کیا ہے؟ دلیل, حجت ان کی جمع. ان کے دلیل کیا ہے؟ ضعیف, کمزور, یعنی ان کی بات امام ابو حنیفہ کے باتوں کے قریب نہیں. امام کی بات قوی, ان کی بات ضعیف, کمزور. وکیل فقیر, اس طرح جائز ہے کہ کسی فقی کو اذیت دیا جائے. لہو فی الارض آثار شریفہ, جس کے زمین میں اچھے آثار. There is a good name about him. How can he be harmed? فقد قال ابن ادریس مقالا, ابن ادریس, محمد بن ادریس, یعنی امام شافعی سے مراد محمد بن ادریس نے اس کے بارے میں کہا. صحيح النقل في حكم النبي فجور صحيح طور من القول إمام الشافعي mentioned about him in this riwayat from Imam Shafi is صحيح is correct صحيح النقل صحيح طور من القول هو في حكم النبي لطيف حكمة دومه لأن الناس في فقه عيال على فقه الإمام كلوب فقه ما عياله خاندانه when it comes to fiqh the people are family of who على فقه أبو حنيفة because Imam Abu Hanifa أول من دون الفقه he is the first person to put the أصول of fiqh after that the other madahid came and based on that أصول they interpreted their fiqh so everyone is indebted to who they are all family to who Abu Hanifa because he is the one who actually started it first سمج معيبا he laid the foundation so الناس في الفقه عيان لأبي حنيفة كير Abdullah bin Mubarak بدعوا کرتے ہیں فلعنت ربنا اعداد ربنا ہمارے رب ان لوگوں پر لعنت بھیجے میں اللہ تعالیٰ کرس تو سپیکر you know دعا the surah of دعا is قمریہ the meaning of it is انشاءاللہ like for example I do something like اتبر وابرم واتبر اترم جزاكم اللہ خیر جزا Is fail madi or is insha? Insha. It's fail madi. The word is fail madi. But the minor of it is insha. Why? Because it's du'aiyya kalima. What is the meaning of jazakallah khair? May Allah reward you with goodness. So is that the man? Is that the meaning of madi or is that the meaning of insha? It's not the meaning of madi. If you say so Allah ta'ala rewarded you with goodness, that is meaning of madi. Kalimat du'aiyya. سورت في الماضي ہے لیکن معنی علامت رب دینا اللہ تعالیٰ لعنت دے جائے اللہ تعالیٰ کس اعداد رب دین ہم اس اللہ تعالیٰ مسکرس دے ریتی کے تعداد کے برابر ریتی سمجھتے ہیں کم in the desert sand each grain of sand اللہ تعالیٰ مسکرس دے people according to the grain of how much grain of sand is in the world but can you count the grain of how much You can't count. He says he can count. I was saying like, فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمِّنَا سمجھنا فَلَعْنَةُ رَبِّنَا كَأَعْدَادِ رَمِّنَا عَلَى مَنْ رَبَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَ جسنا ابو حنیفہ کے قول کو رد کیا اس پر اللہ تعالیٰ لعنت ہو کی سے لعنت ہو أَعْدَادَ رَمِّنَا equivalent to the amount of sand and grain throughout the world وَمِنْ جُمْلَةِ مَنَاقِبِهِ مَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحِمَّانِي ابو یحیی الحمدانی سے جو خطیب بغدادی نے روایت کی ہے امام ابو حنیفہ کے مناقب سٹیٹس قال سمعت ابا حنیفہ یقول اس نے کہا کس نے فرمایا ابو یحیی الحمدانی انہوں نے خود کہا کہ میں نے ابو حنیفہ سے خود سنا رأیت رؤیا میں نے ایسے خواب دیکھا فافزعتنی اس خواب نے مجھے ڈرایا افزع اٹ شاک می سکیئرڈ می رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو کھول کر ان کے جسم کو نکال رہا ہوں I saw a dream that I'm exhuming the body نبش القبور exhuming I'm taking the body out from the grave in English what do you call it? Exhuming E-X-H-U-M I'm exhuming the body of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم If someone sees a dream, the person will be parashan, right? In other words, to exhume the body is not outwardly. Sahih Tawbah, to take the body out is not a good sign. Not a good sign. If someone is in the qabr, now you leave the person. But to take the body out is giving the body taklif. And this is who Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So Abu Hanifa, what parashan ho gaya? Clearly, kya ho gaya? فأتيت البصرة إمام أبو حنيفة فرمات أن البصرة آية فأتيت رجلا فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين من إيك آدمي قبيجة محمد بن سيرين كي وخابو كي تعبيرو مي ماهر فأقول محمد بن سيرين and narrate this dream to him فسأله أسي بوشا تقبير محمد بن سيرين يا جاوتي فقال هذا رجل يأيس آدمي هوگا ينشر اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب صلى الله عليه وسلم كأحاديث اور علوم اخبار یعنی حدیث علوم سنت یہ اس کو دنیا میں پھیلائے ومناقبه اكثر من ان تحصى ان کی منقبت بہت زیادہ ہے قصے کے بیان کرے اور شمار کرے اس مورے میں تو کین ایکچولی ان یو نالج و ان شئت زیادہ تذی اطلاع if you want to read more فراجع الى الانتصار لامام ائمة الامصار this one book called الانتصار لامام ائمة الامصار صنفه سبط ابن الجوزي ابن الجوزي's grandson wrote it في مجلدين كبيرين two big volumes he wrote about Abu Hanifa ابن الجوزي's grandson you can go there and read more of Imam Abu Hanifa سمجھ میں آئے گئے الدرس الرابع في بيان المسائل اس کتاب کے مسائل کے بارے میں اور اس کتاب کے طریقہ کے بارے میں یہ بات بھی شاید اپنے قدوم میں ہے پڑھ لیجیے اعلم ان مسائل اصحاب الحنفیہ على ثلاث طبقات احناف کے جو مسائل ہیں فقہ کے اس کے تین طبقات ہیں کتنے طبقات تین الاولى مسائل الاصول وتسمى ظاهر الروايه اصول کے مسائل فنڈامنٹل پرنسپلز اور ان روایتوں کو کیا کہتے ہیں ظاہر الروايه وتسمى ظاهر الروايه what you call it مسائل تلك القدوري already first type of مسائل what you call it ظاهر الروايه and these are مسائل الاصول وهي مسائل رويت عن اصحاب المذهب اور یہ وہ مسائل ہے جو صاحب مذهب سے خود منقول ہے صاحب مذهب سے کیا مراد امام ابو حنیفہ امام یوسف امام محمد they themselves wrote they themselves mentioned these riwayat which is narrated directly from them اس کو کیا کہتے ہیں مسائل الاصول یا اس کو ظاہر الروایت کہتے ہیں اور کس نے اس کو مروی کیا ہے خود صاحب مذهب نے person who founded the madhab وهو ابو حنیفہ وابو یوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثه وهذه المسائل التي تسمى بظاهر الروايه والاصول هي ما وجدت في كتب محمد هي مسائل جس کو ہم مسائل الاصول کہتے ہیں یا جس کو ہم ظاہر الروايه کہتے ہیں جو اصحاب مذهب نے خود اس کو منتقل کیا we will find it in these books of Imam Muhammad which Imam Muhammad yes why yesterday we did محرر النعماني مذهب النعماني کے لکھنے والا so Imam Muhammad wrote these مسائل in these books اور وہ کتابوں کا نام کیا ہے یہ آپ نے کل یاد کرنا ہے three طبقات you need to learn this also number 8 الجامع الكبير Imam Muhammad is the author of this book Number 2, الجامع الصغير. Number 3, الزيادات. Number 4, كتاب المبسوط. مبسوط is about 15-20 volumes. السير الكبير. السير الصغير. These are 6 books. You need to know the name of these 6 books. الجامع الكبير, الجامع الصغير. السير الكبير, المبسوط, and الزيادات. These 6 books were authored by who? Imam Muhammad. And all the masail that comes in these 6 books are regarded as masail al-usul or zahir al-riwayah. Samaj mi aaye? Wa innama summiya bi zahir al-riwayah. Usko zahir al-riwayah isliye kehte hain. Li'annaha ruwiyat an Muhammadin bi riwayat al-thiqati. یہ امام محمد سے منقول ہے فقہ راویوں سے the narrators in between either he took it directly from امام ابو حنیفہ or he took it from امام ابو یوسف or took from امام ابو حنیفہ so روایت کیا ہے فقہ there's no person in between it is کمزور سمجھنا ہے مضبوط روایت فہی ثابتة عنہ اما متواترة او مشہورة تو یہ روایت امام صاحب سے ثابت ہے یا متواتر طور پر یا مشہور طور پر یہ سمجھ میں آئے بھائی اس کو کیا کہتے ہیں ظاہر الروایہ ظاہر الروایہ امام محمد کی 6 کتابوں میں ہے کون سی 6 کتاب جامعة تقول لأن مستجد سيارة كبير سيارة كبير المقصود الزيادات يعني مستعر الأصول هيك صاحب المذهب سيارة خد ما تقول الثقة راوي سيارة كين راوي سيارة؟ ثقة ثقة This is first category. الثانية second category مسائل النوادر نوادر means نادر What does نادر mean? طريق مسائل النوادر نوادرات تشكو فيها نوادرات هي مسائل مروي هي مسائل هم فيو مسائل نهي طرح why we say مسائل and not مسائل اقرأ مسائل جمع منتج جموع غير ممسائل هي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وأيس مسائلها في أصحاب المذهب سمروية أصحاب المذهب سكام مراد أبو حنيفة أبو يوسف محمد هم سمروية لكن لا في كتب المذكورة لكن إن شيء كتابه من أي is narrated from أبو حنيفة and from أبو يوسف and from محمد but not in the six books of ظاهر الرواية بل إما في كتب لمحمد غيرها كبير كبير إمام محمد هيكي كتاب هي لكن إن شيء كتابه كه على واحد كالكيسانيات it's called كيسانيات these books some of them have been also ordered by Imam محمد but in the رواية it's not so strong like how it is in ظاهر الرواية so this is second category مسائل النوادر and in which books they are mentioned كيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات سمجھنا ہے مسائل النوادر کی کون سے کتابیں ہیں کیسانیات ہارونیات جرجانیات الرقیات یہ مسائل النوادر کو کہتے ہیں وانما قيل لها غير ظاهر الروايه اس کو غير ظاهر الروايه اس لیے کہتے ہیں لانها لم تروى مجهول ہے لانها لم تروى عن محمد بروايات ظاهره ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. This is how the first رواية الصحيح محمد أبو حنيفة محمد أبو يوسف أبو حنيفة. But here the رواية is not so strong like how it is in the first category of ظاهر الرواية. This is second category. سمجھ معي؟ Yeah. Well, because it's not found in the six kitabs. Yeah. So this is the second category which you call مسائل النوادر in the kitabs of Fitah. Muhammad is still the author of many of them, like Haruniyat and Kaysaniyat. But Muhammad is the author, or someone else is the author. But the riwayat in here are not so strong. The usul that I mentioned in here are not so strong in how it is in the first six. Samajmi'ayah. That's the number two. وَمَا فِي كُتُبِ غَيْرِ مُحَمَّدٍ كَكِتَابِ الْمُجَرَّدِ لِلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ Another mashhur student of Imam Abu Hanifa is Hassan bin Ziyad. حسن بن زیاد تو جو حسن بن زیاد کی کتاب میں ہے جس کا نام المجرد ومنها کتب الامالی لابی یوسف and there is another book الامالی لابی یوسف الامالی is امالی why? Because امام ابو یوسف gave the درس and the students go to the املاء والامالی جمع املاء وهو ان يجلس العالم وحوله تلاميذته بالمحابر والقراطيس محابر قرطاس سمجھنا ہے with paper and ink input and ink and write فيتكلم بما فتح الله تعالى عليه استاذ اور عالم بخلتا ہے ان چیزوں کا جو اللہ تعالى ان پر کھولتا ہے وتكتبه التلاميذ اور تلاميذ اس کو لکھتے ہیں ثم يجمعون ما يكتبونه پھر اس کو وہ جمع کرتے ہیں فیصیر کتابا تو وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کرتی ہے فیسمونه الاملاء والامالی they call it املاء or they call it امالی students right and the students gathering in a book form they call it املاء the استاد himself spoke وكان هذا عادة السلف من الفقهاء والمحدثين واهل العربية وغيرها واهل العربية وغيرها یہ ہمارے سلف صالح اور طائف پریڈیسیسرز علماء میں سے فقہا میں سے محدثین میں سے اہل عربیہ کے استاد بولتا تھا طلبہ لکھتے تھے اور پھر اس کو کتابی شکل میں بند کرتے تھے فاندرست لذهاب العلم والعلماء والى الله المصير بہرحال دیز آر this is the second type. So Kitab al-Mujarrad, Kitab al-Amali. Although Kitab al-Amali is directly from Abu Yusuf, but he himself didn't write it. The students wrote it. So a student can make mistake while writing. He can hear something incorrectly. That's why it's not implied of riwayat, it's in next category. Mafhum? Yes. Al-Thalitha. Third type of, the third tabaqa. Masail al-Nawazil. What do you call it? Nawazil. So the first is Zahir of riwayat. The second is? Nawazil. In Nawazil is Jurjaniyat, Haruniyat, Kaysaniyat, Ar-Raqiyat, Al-Mujarrad, Al-Hasan al-Nizyat. Al-Amali, all this is in the category of Nawazil. Then the third one is Al-Nawazil. Su'ila anha al-Mashaykh al-Mujtahidun fi al-Madhhab wa lam yajidu fiha nassan fa'aftaw fiha. Is those kitabs jaha Mujtahidin ya Madhhab kukusha gaya. Mujtahidin ya Madhhab. Mujtahidin ya Madhhab. Was asked in Masla. And the usul of that Masla is not mentioned in Zahir al-Riwayah, in the books of Zahir al-Riwayah, nor the usul is mentioned in the books of Nawadir. That means this Masla didn't come in Zahir al-Riwayah, and this Masla also didn't come in the books of Nawadir. But this Mujtahid gave a fatwa. The Mujtahid gave a fatwa on it. That you call Nawadir. That you call. The condition is a person must be a mujtahid in the madhhab. He must have the ability to do ijtihad. He must have the ability to do ijtihad. Samajh mein aaya nahi samjha. Usko kya kehte hain matlab nawazil. وَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا نَصًّا فَأَفْتَوْا فِيهَا. تو انہوں نے اس میں فتوہ جاری کیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں نوازل. وَنُظِمَ ذَلِكَ الْتَسْكِيلِ حَتْ کسی نے ان سب چیزوں کو ایک نظم میں رکھا تاکہ آسانی سے آدمی یاد کرے. وَقُتُبُ اللَّهِ لِلْرِوَالِتِ اَتَتْ سِتًا لِكُلٍ ثَابِتٍ عَنْهُمْ حَوَدْ صَنَّفَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْبَانِي حَرَّرَ فِيهَا الْمَذْهَبَ النُّعْمَانِي الْجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالسِّيَرُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ ثُمَّ الزِّيَادَاتُ مَعَ الْمَبْسُوطِ تَوَاتَرَتْ مَعَ السَّنَدِ الْمَضْبُوطِ كذا له مسائل النوادر إسنادها في الكتب غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشياخ خرجها الأشياخ بالدلائل. This is the three طبقات all mentioning all before. Yeah, ظاهر الرواية كيا هي ما في the books of ظاهر الرواية جس كا إمام محمد الشيباني نے اس کو تحرير كيا اور مذهب نعماني کو إمام أبو حنيفة کے مذهب کو انہوں نے تحریر کیا لکھا. ایک اہم بات آپ کو سمجھنے کے لیے جو فقہ حنفی میں ممتاز ہے اور جو دوسرے فقہ میں نہیں ہے, which is very exclusive to فقہ الحنفی and not to any other madhab, is all the other madhab are based on the interpretation of one individual. The core of the madhab ki asas or bunyan is based on the interpretation of one individual. For example, the madhab of Imam Ahmad bin Hanbal is based on the interpretation of Ahmad bin Hanbal himself. The madhab of Shafi'i is based on Imam Shafi'i Muhammad bin Idris himself. The madhab of Imam Malik is based on what Imam Malik saw the people of Medina doing, the Amal of Medina, which he then put according to Bab in his kitab Mu'atta Imam Malik, which is a hadith kitab, but is also the fiqh of Imam Malik, which is the Amal of the people of Medina. As he was growing up in Medina, because he was from Medina Munawwara, so he saw the people of Medina doing this, doing that, and according to him, the people of Medina, they the generation that saw Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in the Khulafa, especially the Uthman رضي الله تعالى عنه, قد عطيت العليل الموف خلافة الكوفة. So he made, according to him, the amal of the people of Medina became the dalil, according to his interpretation. However, Imam Abu Hanifa madhab is not based on the interpretation of one individual. Imam Abu Hanifa, before determining and concluding any usul, any usul on fiqh, they had more than 70 ulama sitting in the majlis. How many ulama? 70. More than 70 ulama, in other words, many ulama. And there were people in that who were mutakhassis in tafsir, mutakhassis in hadith, mutakhassis in lugha, mutakhassis in adab. And then they used to debate the masla. And then Imam Abu Hanifa used to oversee the debate. And after the debate was done, then Imam Abu Hanifa would give his rai. Then they used to go through the rai again. And once everyone would conclude and agree that this is a strong rai, then they would make the usul. You understand? It's not that he just sat whole night and then he wrote the madhab, and tonight he feels this, and after that he wrote this. Yeah. This happened in the other madhab, but this didn't happen in Hanafi madhab. So it wasn't in the video. In this particular individual, because he was the senior person. He was the most senior person. But they had a group of ulama, and they used to debate on every angle. After debating, then they would go to this is the way forward. Some Sharif and Bad Ayyub, eh? So that's why in the other madhab, you don't find the main students of the Imam in the book. Like how you'll find Abu Yusuf, Muhammad, Hassan bin Ziyad, Zufar. Because of this, this used to be the majlis of Imam Hanifa. This is only in the Hanafi madhab and not in any other madhab. These four madhabs are most commonly found. Hanafi, Maliki, Shafi, and Hanbali. Allah Ta'ala willed that these four matters must be prominent in the world. However, in the initial days of Islam, there were many other matters also. But for like Oza'i had his own matter. Sufyan al-Thawri had his own. Because they were all mujtahids. They were all mujtahid. So they had the right and ability to have the matter based on the dalils that were in front of them. But Allah Ta'ala made it so that their mazhab didn't take on and didn't flourish. This is now the Sunnatullah, the law of Allah Ta'ala. And Allah Ta'ala wanted these four mazhabs to be common. Samaj mi'ani ba'is. There were many mazhabs. Wasaya. And yet what aham ba'at hai? Wasiyat. Nasiha. I'lam ya bunay. Al-ula. I'lam ya bunay. علمك الله ووفقك لمرضاته الله تعالى آپکو سکھائے اور اللہ تعالی اپنے مرضیات کی آپ کی توفیق دے یہ سورہ ہے اس فعل ماضی علمك الله اور اس فعل ماضی ہونا بس ترجمہ آپ کی میری اس انشاء اللہ تعالی ہے اللہ تعالی teach you ان اللہ تعالی give you توفیق to be according to what he pleases ان العلوم الدینیة بأسرها تتوقف على امرين علوم دینیة مكمل طور بأسرها in totality تتوقف على أمرين دو باتو پر موقوف is dependent on two things number one الأول الاجتهاد في تحصيلها وقطع النظر عما سواها اس کو حاصل کرنے میں خود محنت کرنا اجتهاد اجتهاد یہ دنسل من اجتهاد لکھا ابو حنیفہ was مجتهد امام یوسف مجتهد نہیں یہ اجتہاد کا مطلب خود میں ہے سیکریفائس الاجتہاد فی تحصیل اس علم کو حاصل کرنا تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا ورنہ علم نہیں آئے گا وقطع النظر عما سوا اور جب آپ علم حاصل کر رہے تو علم کے علاوہ جتنے بھی چیز ہے کھیل کود ہے اسپورٹس ہے سیاست ہے فون ہے لڑکیاں ہے جو بھی ہے سب کو قطع نظر کرنا چاہیے مول ہے سب ختم فإن العلم لا يعطون بعضه حتى تعطيه كلك علم جو ہے مستغنی علم اپنا بعض حصہ اب علم will not give you a portion of it until you don't give علم your full if you want little of علم بعض علم کا بعض آپ چاہیں you have to give علم your العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك you must give علم everything علم will give you little واجعل معرف حسن شيء وقبحه منعك عن العلم کسی بھی چیز کی خوبصورتی اور کسی بھی چیز کی بدصورتی جو ہے اس کا قبیح ہونا آپ اس طرح بنائے کہ من عكا علي رني كي وقع فوق اللبسة وقع ناعي. So you must see anything. Whether the thing looks good, it doesn't look bad. Whether it looks good or it looks bad. That thing shouldn't become a rukawat and a deterrent from you from gaining knowledge. فَإِنْ مَنَحَكَ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ The thing can be good also, but it can still be deterring you from knowledge. فَإِنْ مَنَحَكَ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ Other things are for ilm, say manaka, if something is preventing you from ilm. أَوْ يُرَغِبُكَ عَنْهُ يَا ilm, say aqo bi rabbat karta hai. عَنْ When it comes to something it means against. يُرَغِبُكَ فِيهِ اسْمِ رَغْبَتْ هَي يُرَغِبُكَ عَنْهُ اسْمِ رَغْبَتْ نَهِي هَي یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو علم سے بے رغبتی کرتا ہے something that is turning you away from deen from knowledge whatever is preventing you from knowledge or whatever is not making whatever is disinclining you to knowledge فَهُوَ قَبِيحٌ تو وہ کیا ہے؟ بری چیز ہے كَائِنَ مَا كَانَ Whatever it is, whether outwardly it looks good or it looks bad, whatever. By you in the dress and not to come in it. It is a bayan outside after Maghrib or after Isha. The bayan may be a good bayan, but that bayan for you is qabih, because this time for you is to learn. After Maghrib, tell Isha you want to sit and read. Your Quran time is supposed to read tahajjud, your ibadah time, not after Maghrib to Isha and after Isha. That's the time for ilm. وَإِلَّا فَلَا ها. If it doesn't take you away from ilm, then it's not qabih. وَفَرَائِضُ اللَّهِ وَوَاجِبَاتُهُ وَتَوَابِعُهَا مِنَ الْمُؤَكَّدَاتِ مُسْتَثْنَاتِ A person can't say, no, give me a 10 for ilm, I don't even go for faraz namaz, I don't even read my sunnah namaz. That is that you have to go. You're mustasna. You can't say, no, I'm giving so much time in ilm, I don't have time to read namaz. Or say mustasna. وَمِنْ ثَمَّ تَرَاهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ مُطَالَعَةَ الْكُتُبِ وإعادة الأسباق ومذاكراتها أفضل للطلبة من النوافل. علماء اسمه اتفاق فيها. كتابك مطالع وإعادة الأسباق أسباق الدهرانة ركيد السبق ومذاكرة أسكى مذاكرة كرنا تري هز اندوس لكم سنانا أفضل للطلبة من النوافل النوافل لما استرني سيتاري بنك في جزيزة بهتر يكيه سبق کا مطالعہ اور تکرار کریں فما ظنك بغيرها اس کے علاوہ پھر آپ کا کیا گمان ہوگا that means if for you as a student and for us as students it's better to engage in nafil namaz it's better to engage in this than all other mabahkis or things which are بطريق الأولى we have to abandon it الثاني دوسري بعد تقوى الإله واتباع سنة رسوله وإخلاص العمل لله to be conscious of Allah تعالى کہ اللہ تعالى ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جانتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوى to be conscious تقوى doesn't mean to be scared of Allah or to be fearful of Allah it means to be conscious of Allah the consciousness of Allah تعالى will give you fear of Allah تعالى if you won't do something wrong واتباع سنة رسوله آب صلى الله عليه وسلم كي اتباع السنة والإخلاص اور عمل من إخلاص وأنت إلى الثاني أحرص دوسرا كام جو What is number two here? تقوى الله is number one اتباع السنة is number two وأنت إلى الثاني يعني اتباع السنة أحوج منك إلى اتباع السنة آب كي لية تقوى سي زيادة زبورة Because if you are going to follow the sunnah, automatically the taqwa is going to come. سمجھنا ہے so you need the sunnah of اتباع sunnah more in your life when I see you I need myself also you're not meaning you all this is a field of speech فَإِنَّكَ تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتے سُقِيَ عَلَلًا وَنَهَلًا بحار المعارف والعلوم الدين جو لوگ تقوى رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو خلاصہ مقصد اللہ تعالیٰ خود ان کو اسے علم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اسے علم دلاتے ہیں اسے علت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندر نصیب ہوتا ہے they get the recognition of Allah Ta'ala like oceans. Or ulum al-diniyya. Allah Ta'ala teaches Surah Al-Imran. Allah Ta'ala says, وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمْ. If you do taqwa, and you are conscious of Allah Ta'ala, you stay away from harm, Allah will teach you. وَيُعَلِّمُكَ اللَّهِ. Allah will teach you. يَبَتْ عَلِي. مَعَارِفْ دِينِ ulum. Allah Ta'ala himself will put in your heart. وَإِنْ قَصَّرَ بَعْضَ تَقْصِيرٍ فِي الْإِجْتِهَادِ وَسَهْلٍ. اگرچہ وہ شخص محنت میں کوتاہی کرے کچھ اور رات کے جگانے میں کچھ کو, even if this person is muttaqi, but he is deficient in making a bit of sacrifice, in his sacrifice اس میں تقصیر ہے, رات کو جاگنے میں سحر اللہ ہے اس میں تقصیر ہے, but because of taqwa اللہ تعالیٰ will give him that. سمجھنا ہے. On the other hand, you're very intelligent, you're very clever, you're making mehnat also, you're staying up at night and one day you're reading this kitab and next day you're reading the other kitab, but there's no taqwa, your ilm won't have any. No. وَلَكِنَّكَ لَمْ تَجِدَ أَحَدًا مِنَ الْفُسَّاقِ وَالْمُجْتَرِئِينَ عَلَى اللَّهِ. All of them to Allah Ta'ala par jur'at karte. Those people who are, they are very brave against Allah Ta'ala. Allah Ta'ala says something in the Quran, they want to interpret it according to how they feel. They want to make i'tiraz, mujtari'in. Allah Ta'ala par jur'at karte, they are brave against Allah Ta'ala. وَإِنْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ حَقَّ الْإِتْعَابِ. اگرچہ اس نے اپنے آپ کو تھکایا, وَقَدَّ نَفْسَهُ كُلَّ الْكَدِّ, اور اپنے آپ کو چور چور کر دیا, خود محنت کی, lot of sacrifice, فَاذَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا. You see that this person will not be successful at all. It's fasik, mushtari. Outwardly they look successful, but in reality they won't be successful. وَإِنْ رَأَيْتَ أَحَدًا يُخَالِفُ مَا قُلْتُ وَأَحْسَنْتَ الظَّنَّ بِهِ فعلى ما قاله الشاعر, وما الخير الا كالصديق قليلة وان كثرت في عين من لا يجرم, اذا لم تشاهد غير حسن شياتها واعضائها فالحسن عنها. یہ پہلے بات سمجھ میں آئی بھائی, نمبر ایک الاجتہاد, sacrifice, stop wasting your time, whatever is determined for you in your heart. Number two is taqwa and sunnah. مسائل النوازی کون سے مجتہدین سے لیے گئے تھے؟ وہ تین امام ابو یوسف, امام محمد, ان سب کے شاگرد ہیں.